ากข้วงคน بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب القود في الطعنة قصاص تحوم كذا عدين تسيب أبابها في الطعنة درست يعني إن ليسك قصاصته qofka inuu qof wax ku duro ama uu duris laysaga qisaaso inuu wax ku mudo وبالإسناد قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع هو الديلي المدني مقبول روى له أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا قل للرسول صلى الله عليه وسلم يقسم أقيبنا شيئا أقبل رجل من أياسوجي استيفى أكب عليه يعني كركيسي أيوكو صعب عي مركا يعني طيب فضعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون نبي يا مركا وكم مذيء وكدري لان يرى وقعنت كوها يستمع سيدك وكويه كان معه سامع سعيد فجرح الرجل ننكي والداوعي والداوعمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري تعالى كالي فاستقد فجرح الرجل نسخة حاشية ذا فخرج كتالا فجرح بعض النسخ فخرج فصاحة فصاحة ماذين تالا فجرح الرجل ننكي والا داوعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحبير تعالى فاستقد كالي قصاصه يعني أردو أغا قصاصه قال وحير بل قد عفوت يا رسول الله اسكدا إن كاقصاصته وعفيه رسول الله طيب عديد كمركح الدليل وقد الإمام النسائي ما قوية هاي إن دعنا درست لإسكا قصاصك وقدو قف قف قري أما وحلا ماذا أنساء وقمده إنو كجد أو داو عمو إنو كجد سنكر أو أسغر أو كمده ولماذا مركز الآن وحاكو تكتير قياس يعني قصاصته أن أشرقيني من يعني مماثلة ومن كل وجه يعني قصاصته ولماذا جمهور كودو حي أشرقيان مماثلة من كل وجه لنا والبؤنا إسكذا إكاتو سادرتين مركو قيلين وقال ليسك قصاصا وهي مركا مماثلة كسلتوبيسو ونكي فرو كبدوي فرتي مركو حبن حبن تاس أسان إن لغا جروا مماثلة لكن دعنا درست درباحة فيرك لما قياسي كار ومماثلة تام أما قفك ما سمعين كار ودي قف أو قف عربات كمود أسان كمود مركا ليرا أنت أجرسينا يلما أجاكر وكيرانا وكبدينا يا مركو خيلين حديث كان يوكل يا حجم مركا كل قنيس والله jumhuurka madhabkooda. madhabka marka jumhuurku hadday qisaastii saas ku diideen, maxay ka dhigayaan marka xukun? maxaa xukun noqonaya? tacsiir. oo ninkan ninkan waxaan ku duray waa la tacsiiraa bay leeyihin, ama ninkan ninka dharbaaxo, tacsiir qaadiga ijtihaadayo waa la tacsiira. shayga marka lagu tacsiirayo waxaa laga yaabaa inuuna laba mid ahayn, ninkan ninkan dharbaaxu ku dhuftay, tacsiirtiina inay noqoto laba uloodaa laga yaabaa, ama hal ul. marka wuxuu leeyahay ushii oo aan mumaahaladiiba dhinac walba kala mid ahayn haddii lagu la ogolaaday. culimada qaar waxaa kaga dhoweey leeyihiin sidii oo kale in la yeelo lana soo dhoweeyey. adu marka hadal dheer baa ku jira, baabka dambaan aada ugu sharxay insha allah. وبه قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي وجرير بن حازم قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم xilli nebiga yaqsimu shay-an uu qaybinayay, id akaba calayhi rajulu, nin ayaa ku soo dhacay oo yani korkiisii kaanahu marka ama inuu dhunkado ama inuu wax rabo, akaba calayhi, isagiibuu marka yacni ku soo dul dhacay. fadacanahu rasuulullahi sal allahu alayhi wasalama, waa duray nebiga marka bicurjuunillaan, kaana macahu, maciisa ahayd buu ku muday. fasaaxa rajulu, ninkii waa qaydhiyey marka. faqaala lahu rasuulu llahi sal allahu slam, nebigu wuxuu ku yidhi tacaala fastaqid, kaala iqisaaso. faqaala rajulu, bal qad cafawtu yaa rasuula allah. waxaa laga qaadanayaa qaadiga laftiisa ama xaakimka wixii uu dadka qaar gaarsiiyo ee nabar ama dhaawac ah ee qisaas keenaayo in laga qisaaso karo, oo alqisaa yacni in laga qisaasto suldaanka, tarjamuuna ka dhigi doonaa. qaala baabu lqawadi min allatmati, qisaasta laga qisaasanaya dharbaaxada, dharbaaxada marka yacni qisaasta laga qisaasanaya. wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaala akhbarana cubaydullaahi wahuwa bnu muusa baadaan can israa'iil can cabdilaclaa wa cabdilacla bnu caamir athaclabiyu ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqun yahim, imaamu dahabina wuxuu yidhi kaashifka layinun dacafahu axmed, waa daciif, imaam axmed aa daciifiyey waana daciif buu yidhi. annahu samica saciida bna jubayrin buu maqlay, yaquulu isagoo dhahayo, akhbaranii ibnu cabaasin baa ii sheegay ana rajula, nin waqaca fii abin, aabba ayuu ku dhacay, kaana lahu ou lahaa fi ljaahiliyati, jaahiliyadii, yani aabbihiiba wax ka sheegay. falaamahu lcabaasu, cabaas baa marka dharbaaxay. fajaa'a qowmuhu, qowmkiisii baa yimaadeen, ninkii la dharbaaxay qowmkiisa. faqaaluu, waxay yidhaahdeen lanaldimannahu, waan dharbaaxaynaa, kamaa laqamahu, sida u dharbaaxay. falabisu silaaxa, hubkii bay labisteen. fabalaqa dalika annabiya sal allahu slam, nebiga arrintaa ay soo gaartay. fasacida almimbara, mimbarkuu fuulay. faqaala, wuxuu yidhi ayuha annaas, dadow, ayu ahli lardi, dadka dhulka joogo, kee ahoo taclamuuna aad garanaysaan, akramu cala allaahi caza wajalla, alla inuu ku maamuus badan yahay. faqaaluu, waxay yidhaahdeen anta adiga, inaa adigu ugu maamuus badan tahay ilaahi agtiisa dadku. qaala, wuxuu yidhi faina alcabaasa minii waana minhu, cabaas anigu iga mid yahay, anigana isagan ka mid ahay. laa tasubuu mowtaana, si guud markay le dhibaatadu waxay ka dhalatay qof lacayay dhintay, nin buu aabbihii ku dhacay mowtaa, marka laa tasubuu mowtaana, kuweenna dhintay ha caynina. fatuuduu axyaa'anaa, dadkeenna nool aad dhibtaan. markaas xataa hadduu gaal ahay ninkoo dhintay aad cayso, waxaa laga yaabaa midka noola uu ku dhibaatoonayo isaga dawaaba dhimayba, wax maslaxaana adaanay ku jirin wa. fajaa'a alqowmu, qoladii baa yimaadeen. faqaaluu, waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah, nacuudu billaahi min ghadabika, allaan ka magangelaynaa adiga caradaada, istakfir lanaa, noo dembi dhaaf dala. marka muhalushaahidku waxay tahay lanaldimannahu kamaa laqamahu, waa dharbaaxaynaa bay dhahanayna dharbaaxadii baan ka aarsanaynaa nebigana ma dhihin dharbaaxada layskama qisaasto, rasuulkayna ma dhihin sidaas. mas'aladaasi marka qisaasta alqisaasu min alladmati uu baabeeyey baxki dheer baa alimaam ibnu lqayim aclaamu lmuwaqiciin ayuu baxki dheer ku leeyahay juska labaad 218 dabcadan caalimu lfawaa'id, wuxuuna ku baxtigaa uu la gaaray inuu yidhi isaga marka wuxuu arkaa qisaas dharbaaxada in layska qisaaso karo, qofkii qof dharbaaxo ay ku caddaato dharbaax baa la leeyahay adigana. wuxuu cuskanayaa marka adillo badan xadiid oo hadda kan uu ka mid yahay oo kii abi saciid uu ka mid yahay haddaan soo marayno, waayo duris iyo dharbaaxo labadaba jumhuurku waa diidayaan oo iyaga mumaathalo suuragal kuma ahanay ku cilaynayaan, laakiin xadiidtii abi saciid iyo kan iyo ansaxeen iyo aathaar badan oo abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali laga wariyey, afarta khulafaa raashidiin ayaa laga wariyey. markaasuu wuxuu yidhi ibnulqayim fahaadihi sunnatu rasuulillahi sal allau slam, sunnadii nebiga waa tanaa buu yidhi, wahaada ijmaacu saxaabati, saxaabada ijmaacoodana waa kanoo khilaaf lagama haayo, wahaada daahiru lqur'aani, qur-aanka daahirkiisana wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum, qur-aanka daahirkiisana waa kaas buu yidhi. marka daahiru lqur'aan xadiidtan camalu khulafaa'i raashidiin iyo saxaabadoon khilaaf ka keenin, wa haadaa maxdu lqiyaasi buu yidhi, qiyaaskana arrintan kama hor imaanayso. facaarada almaanicuuna, dadka marka maaniciinta ee diiday arrintan waxay facaarada almaanicuuna haadaa kullahu bishayin waaxidin, qolada marka la qisaas dharbaaxadu qisaas ma gasho kuwa dhahayo waxay ku caarideen buu yidhi hal shay bis, wa qaaluu waxay yidhaahdeen alladmatu waadarbatu laa yumkinu fiihima almumaathalatu, mumaathalo kama imaan kartay dhahay, waalqisaasu laa yakuunu ilaa maca almumaathalati, ma ahanin si kale qisaas ma ahaanayso. markaasuu yidhi wanadaru saxaabati akmalu, saxaabadu ijtihaadkooda dhammaystirnaan badan wa asaxu asagaa saxiixnimo badan, wa atbacu lilqiyaasi, qiyaaskana isagaa raaci og, kamaa huwa atbacu lilkitaabi wasunna, sida kitaabka iyo sunnadaba fadwada saxaabadu ay yacni u raacsan tahay ayaa qiyaaskuna ay u raacsan tahay. fa ina almumaathalata min kulli wajhin mutacadiratu, yacni isla ekaansho dhinac walba ah waa culus tahay. falam yabqa ilaa, marka yacni dharbaaxo in mumaathalo min kulli wajhin laga keeno waa culus tahay, falam yabqa marka ma harin ilaa axadu amrayni, laba arrin midkood unbaa haray, qisaasun qariibun ila almumaathalati, fiirso qisaas u dhow mumaathaladii soo dhoweynayso, dharbaax waa ku dharbaaxay adigana iska dharbaax, mumaathaladii waa soo dhoweyna, qisaasun qariibun ila almumaathalati ow tacziirun baciidun minha, ama tacziir uu ku ijtihaado qaadi oo ka fog, waayo tacziirtu waxay noqonee ama dhowr karbaasha lagu dhufto hal ama laba ulood ama laba beri ha la xabiso ama garaax ha laga qaado, mumaathalo xaggay taallaa? marka wuxuu yidhi walawalu owlaa, qisaas oo mumaathalo u dhowaa ka fiican kana habboon tacziir ka fog mumaathalada, walawalu owlaa liana atacziira, maxaa yeele tacziirtu laa yuctabaru fiihi jinsu ljinaayati, jinaayada jinsigeeda lama ictibaariyo, tacziirtu ma ictibaarinayso, walaa qadraha qadarkeedana ma fiirinayso, bal qad yucazaru bisawti waalcasaa, waxaa laga yaabaa jeedal ama ul in lagu tacziiro, waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa buu leeyahay e jeedal iyo marka un in lagu tacsiiro ayaa laga yaaba. Fa ayna xaraaratu sawti wa yubsuhu ilaa liini lyadi, marka jeedal ama karbaash inay noqotaa laga yaaba. Yani wuxuu leeyahay kulaylka karbaashka iyo usha xaggey ka taagan tahay gacanta jileeceeda. ilaaliini lyadi waqad yasiidu wayanqus, gacantan waa jilicsan tahay dabcan, ul oo kale ma aha, laakiin inuu wax ziyaadiyana waa la arkaa, inuu nuqsaamiyana waa la arkaa, laakiin usha kulaylkeeda iyo qalaylkeeda ka daran leh halkaas markasa ugaarsiiya. قال باب القود من الجبذة, قصاصتي أي باب يحوك عدين تيسا من الجبذة جيدي دلليس كقصاصك وجيدي مركزان جيد ليرا. وبه قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثني محمد بن هلال, هو محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بني كعب صدوق, رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه, أبي مركة وهلال بن أبي هلال هو المدني مقبول. عن أبي هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي قال لفق للنبي سيدك الحديثة, فإذا قام مركو استاغ قمنا واستاغين, فقام يوما ما لم بو استاغ وقمنا وقعنا النجرة وان استاغين حتى لما بلغ مركو جاري وسط المسجد مساجد كبرتن كيسة, أدركه رجل من أيا حلالي وسو جاري فجاب هذا بردائه قئيسي بكسو جيدي من ورائه حق الدنبو قسو جيدي, وكان ردائه قئيس كورانا خشنا أيها همد أذك وأتكا, فحمر نبي بأمرك الراد أيها ويالي وقذوذي مرادة مرك مراء أذك أيها مرك كسو جيدي ماشي وقذوذي تم, فحمر رقبته القنتيسي أيها قذوذي. فقال وحير يا محمد ونسكر بادية واحترام وينانت النبي يعني آد وقول وينانتيس, احمل لي إحمبار على بعيري لبدي ذن رتي إيغر هذين كوان إيغر, يعني بدل إيغب يحبوا لي مال لبدن رتي, فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك, مالك مالك أبها كرري مي سيدي مال عامد هاي سائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما وأستغفر الله إلهي بأنتم بالأفو إذي سنة يا إلا أحمل لك قرر ماي حتى تقيدني أنت هذه قصاصة مما جبذت برقبتي, من أجل ما جبذت برقبتي جيدة جيدة درتي قرتي مرضك جيدة هرتي قصاص. فقال الأعرابي, أعرابي قير لا والله لا أقيدك ما يبير الله قدارتك مكو قصاصة. فلما سمعت قول العربي مركان مقلي أقبلنا إليه وكسو جيسان سراعا أنه دقدقين, فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن صوفيري نصوم العصدي, فقال وقويري عزمت على من سمع كلامي وحنكوا جبيالي قفك يعني وركي قم مقله مقلي ألا يبرح مقامه ماش انتاقيا إنه ننكزول حتى آذن له إلى أن أنا فصحى ونويد برتين استعلم سيدي بيالين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم نبي ذنن يعني قوم ككمدوا حكير يا فلان وهبلو احمل له على بعير شعيرا, هل رتي شعير غرا وعلى بعير تمرا رتنا تمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يحوير انصرفوا اسكتغن. طيب مرقى محلو شايف محيطة دماشق ايه قصاص ده قصاص كبنانين ايه مدهين رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ليرا النبي وكو كفتما ايه ده النبي وحق بوكو كفتما وحشر ان بنانين مكو كفتما يا رسول صلى الله عليه وسلم. meeshaasuu marka alimaamu nasaa'i uu ka qaatay. markaad waxaa laga qaadanaa reebaadiyaha jafwadooda, nebiga sabarkiisa, dabeecad wanaagiisa yaa laga qaadanaa. qofka haddii la yidhaha ninka madaxdaa warmaalkaan adiga malid wax naga sii, inuu ka xanaaqa ma ahan banaan, hadduu siin karana ahal u yahay inuu siiyo, haddii kale cillada ugu diido u sheego yaa laga rabaa. waana dee qof maalka caamka ee masaalixda ninka loo dhiibo dadka waxooda unbuu haayaa maahani, wixiisi maba ahanba. qaala baabu lqisaasi min asalaaqiini, dadka madaxda ah in laga qisaasto. ninka madaxda hadduu dembi yacni hadduu galo waxaan u jeedaa wax qisaas keenayo hadday ka dhacaan in laga qisaasan karo, oo aan la dhahaynin ninka madaxdaa laga qisaasan maayo ma jirto. wabihi qaala akhbaranaa mu'ammal ibnu hishaamin wahuwa alyashkuriyu abu hishaam albasriyu thiqatu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanaa abu mascuudin saciid bnu iyaasin aljurayri can abi nadrata can abi firaasin anna cumara qaala, cumar wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal alla slam, nebigaan arkay yuqisu isagoo ka qisaasaya min nafsihi nafsadiisa, isagoo nafsadiisa dhahayo iqisaaso ayaan arkay. marade suldaan kale maa war u yaallaa marka qowlkaas. marka cumarna awalkiisa hore waxaa ku jirtay inuu yidhi cumar, innii lam abcath cummaalii calaykum, dadkiiba u qudbaynaa markaasuu leeyahay, dadka aan madaxda idinkaga dhigay aniga idinkuma soo dirin, liyadribuu abshaarakum, inay korkiinna ay tumaan, inay idin garaacaan, ay korka idinka garaacaan, idinkuma soo dirin. walaa liya'khuduu amwaalakum, maalkiinna inay xoolaha idinka aruursadaanna idinkuma soo dirin. walaakin innamaa bacadtuhum, waan soo diray, liyuballiguukum diinakum, inay diintiinna idin soo gaarsiiyaan, wa sunnata nabiyikum, nebigiinna sunnadiisa inay idin baraan. wayuqasimuu fiikum fay'akum, maalka guudna inay idiin qayqaybiyaan oo idin siiyaan, maana inay korka idinka tumaan oo ay xoolaha idinka qaataan, saa uma soo dirin. markaasuu yidhi ninkii nin aan aniga shaqaale ka dhigay uu ku xadgudbo ee ay caddaato ka soo dacwoodo waa laga qisaasayaa, seena dhabarkaa laga tumay, hadduu dhabarka ka tumay meeshii uu ka garaacay. markaasuu yidhi rasuulkaan arkay yuqisu min nafsihi, marka soo nafsadiisa marka ka qisaasaya qofku. markaad awoodda ama markaas yacni mas-uuliyadda uu haayo ama yacni mid diineed ha ahaatee ama mid kale ha ahaatee, iyaga isaga marka cadaaladda maahan inay ka durjiso. qof walba cadaaladdaas waa ku laasimiya, qof walbana waa u laasimiya. qofka marka de mas-uulka korana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo anu waxaan maba ka war qaba, ma ogi ama wax la samaynayo war uma haayo. dadka in isagaa laga rabaa marka inuu dadku wacyigeliyo, diinta ku toosiyo oo xuquuqda iska ilaaliyo inuu dhaho isagaa laga rabaa. haddii isaga oo iska fududaysto arintaas, dembiga waxbuu ku yeelana. haddii marka jeedal ama ul inta loo soo dhiibo la yidhaha iska tun dadka garaac, xoolaha ka soo qaad, xabadda ku dhufo, oo qofka uu sidaas sameeyay, ninkii xabadda usoo dhiibayna waa loo haystaa, jeedalka kan usoo dhiibay waa loo haystaa. waxaas marka waxay rabaan ugu yaraan qofka inuu ka dadka maan yacni sidaan diinka in la fahamsiiyo, wax la baro, oo masaalixdooda laga shaqeeya madax yacni dadka ayaa loogu noqon. qaala baabu sulaani yusaabu calaa yadihi, sulaankii cuunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay, yusaabu yacni la asiibayo, calaa yadihi gacantiisa lagu asiibayo. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم أن يدري ابن حذيفة مصدقا سواء مركا زكاء ذاتك كسو أرورنا مركا من كان هذا يعني سلطانك yani wuxuu baabiyey baabu sulaani yusaabu calaa yadihi, gacantiisa marka wax ku gaarayaan dad kale. Marka ninkan buu diray Abu Jahl musadiqan, falaajahu rajulu, nin ayaa la dooday fii sadaqatihi, sadaqaday ka doodeen zakada, zakadii la aruurinay ayaa laga dooday. Fadarabahu Abu Jahmin, Abu Jahl marka ninkii waa garaacay, wuxuu ku dhuftay. Faatau nabiya sal lla slam, nabiga u yimaadeen. Faqaaluu, waxay dhaheen, alqawada yaa rasuul allah, nadlubu alqawada, qisaasaan rabnaa, ninkan waa na garaacay inaan ka argudanno qisaas. Faqaaluu yaa rasuul allah, alqawada yaa rasuul allah. Faqaala, wuxuu yihi, lakum kadaa wakadaa, iska daaya qisaaska cafiye, waxaasaan idin siina intaa iyo intaa baad leedihi. Faqaala, markaa inay aqbaleen muuqanayso. Faqaala rasuulullahi sal lla slam, innii khaaibun cala annaasi, dadkaan u khudbaynayaa. Wa mukhbiruhum biridaakum, inaad raalli tihiinna waa u sheegayaa. Qaaluu, nacam, bay dhaheen, haa. Fakhadaba nabiyu sal lla slam, nabigu waa khudbeeyey. Faqaala, ina haaulaai, kuwaan, atownii, waa ii yimaadeen. Yuriiduuna alqawada, iyagoo qisaas rabo. Facaradtu calayhim, waxaan u bandhigay kadaa wa kadaa inay qaataan oo qisaastii ay ka tanaasulaan. Faraduu, way ku raalli waa raalli noqdeen. Qaaluu, waxay yidhahdeen, laa, maya raalli manihim, waxaan lagu dareen. Fahamma almuhaajiruuna bihim, muhaajiriintii waxay damceen oo yahmiyeen inay ku dhacaan oo ay xanuujiyaan nimankaas. Faamarahum rasuulullahi sal lla slam an yakufuu, nebigu wuxuu amray inay daayaan. Fakafuu, waa daayeen. Suma dacaahum, waa u yeeray. Qaala, wuxuu yidhi, araditum, ma raalli noqoteen? Qaaluu, nacam. Qaala, fainnii khaadibun, oo waxbaa loogu daray. Qaala, fainnii khaadibun cala annaasi wa mukhbiruhum biridaakum. Qaaluu, nacam. Fakhadaba annaasa suma qaala, araditum? Qaaluu, nacam. Dhowr masalaba marka waa laga qaadanaya. Masalada koowaad waxay tahay, ee xaakimka ama sultaanka, ninka uu diro, ee markaa yacni jaga, markaa mas-uuliyad hayo, oo isagu marka mas-uuliyaddii iyo shaqadii wax ku saabsan ay qof wax ku soo gaaraan, in qaadigii markaa yacni sultaankii inuu marka dadka uu markaa la heshiiyo, uu xaggaa marka ugaga bixiyo, inuu meeshaas yacni wax uga sultaanku inuu wax ka bixinayo arrintaas. Waana mas'ale marada khilaafi waxbaa ka taagan, oo wixii uu qaadigu uu halleeyo dadkan oo kale waxay halleeyaan, ama haddii khata uu ka dhacoy qof dilaal ama jinaaye ay dhacdo, caaqiladiisa maa ka bixinayso jinaayada? Hadday khata ahayd caaqilada, caaqilatu lqaadi, mase baytulmaalkaa laga bixinaa? In badan culimmadu waxay leeyihin, may caaqiladaa laga bixinaa. Baytulmaalka haddii waa laga bixinaa la dhaho, nin walba waa iska xadgudbaa. Kor iyo hoos baytulmaalkaa laga bixinaa buu leeyahay, dadku ku xadgudbaa. Laakiin wax tolkiisa laga bixinaa hadday tahay, waa isceshanaya ninna maalin walba inuu wax bixiyo diyaar uma aha. Sidaasaana marka dadka maanta, weliba zamankan, taasa aada daruuri u ah. Haddii la yidhaaha qasnada dowladda laga bixinaa, wixii uu dilaba haddii laga bixiyo, maalin walba waxba uu iska dilaa, waa ku qaldamay buu dhahaa. Ayb, mas'alada kale waxay tahay in laga datan waxay tusayeen in laga bixin karo. Ayb, mas'alada labaad waxa ay tahay qofka qisaastiisa inuu inta ka tanaasulo uu qadar maal uu ku cafiyo. Qof maal la-aan uu cafi karaa, maal uu ku cafin karaa, maalkaas waxaa laga yaabaa in qisaaskiisu uu ka badan yahay macnaha, ama ka yar yahay inta. Raalli ma noqoteen mayay yidhaahdeen markii hore? Qofku haddii uu marka cafis uu raalli ku noqdo, ka laaba karaa cafiska? Marka ma ka laaba karaa cafisku, caqdigiisu wuxuu iska yahay laazim. Laakiin hadda maadaama dambarqaati iyo iyagoo si gaara iyaga loola hadlay, yaaba nebigaba uu ka baxayba doodooda, oo marka ama si inuu la sii heshiiyo wax ugu daro iyo yaa loo aadayo ilaa cafiskaad waa ka intuu qofkii wax cafiyey haddana waa ka laabtay ma dhihi karo. qaala baabu lqawadi bigayri xadiidatin, qisaastii buu baab yahay xukunkeeda bigayri xadiidatin, bir waxaan ahayn wax lagu qisaasi karo, dhagax iyo wax lamida culays. yani wuxuu ka rabaa sifatu lqisaasi fi nafsi, nafsad marka la qisaasa see loo qisaasa. in badan oo culimada ka mida waxay leeyihiin calaa sifati alatii qatala, habkii uu wax u dilaya loo dilaa sahlan, habkii uu wax u dilay waa, laakiin habkaasu waa inaynan xaaraan u ahayn bidaatiha. hadday xaaraan u tahay markaa seefaa la isaga dilaa. oo maalan yani luudinimo wax ku dilay, maalan liwaaduu sameeyey, cunug yaroo liwaad ku sameeyey, gabar yaroo kufsaday, kufsigii buu ku dilay marka, ama liwaadkii buu ku dilay isaga. markaas yani ficilkaasaa lagu sameyna ma la dhihi karo, waayo maba banaana sharcan ficilkaas. kaasoo kale marka caadi unba seef unbaa lagu dilayaa, ama wixii lamida seef xabad iyo wixii lamida. haddii marka shaygaas muxaram uunan ahayn sidiisa, habkii uu u dilayaa loo dilaa, tarjamaduna saasay ku socotaa. abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy ilaa ana alqisaasa yakuunu bisayf, haddiiba lays qisaasaayo seefaa laysku qisaasaa. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا بوكوارك فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق يد النفق جرت قال أقتلك فلان ليكدل فأشار شعبة برأسه شعبة مذي حيس أيكو إشارة يحكيها إسه أوه شبها يد أو جلي ألا ساسي ترمعنا. قال وحي أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا ميا. فقال أقتلك فلان يبل ميا كدلي فأشار شعبة برأسه يحكيها أي أنعم هابي كرمة. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أوياري فقتله وادل بين حجرين لبط أحبا مكة ليس كل الريقي. الرواية حديثا وصومرنا فأقر والله ياري ورمس ما يسيحا iqraarka lagu dilay marka ee gabadhan sheegashadeeda laguma dilin. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lcalaa qaala xadatana abu khaalidin, marka bir ma ahan hadda dhagax waay waxa wax lagu dilay, marka waa inuu bannaan yahay hadduu isagu ku dilay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lcalaa qaala xadatana abu khaalidin can ismaaciila can qaysin wa qays bn abi xaazim ana rasuula llahi sal lla salama bacaha sariyatan ilaa qowmin ba u dira min khadcan. hadda abu khaalid alaxmar xadiidkan mursal ahaan u wariyey soo arkaysa. in badan oo kalena xadiidka waxay u wariyeen musnad ahaan. ayb marka culimada intooda badanna riwaayada mursalka ay xoojinayaan, oo waxay leeyihiin almursalu ashbah, riwaayadan mursalada ah ayaa xoog badan oo midda musnadada ka xoog badan. hadda isaga midda mursalada unbuu keenay baa أna رasuuل اللhi صلى اه سلم bعث سرية buu diray إلى qوم من خثعم ay yani xaggooda u diray سرية فاستعصموا بالسجود, سجود ayay magan galeen yani madaxay dhulka dhigeen yani haladin daayacmal فقتلوا waa la laayay dadkii. فقضى رasuuل اللhi صلى اه سلم النبي wuxuu ku xukumay بنصف العقل, diyo barkeeduu ku xukumay. lababa halkan waa taalla masألo oo diyadan nis maxaa ka dhigay hadday muslimiin ahaayeen, haddaynan muslimiin ahaynna dad awalba xarbiyiinoo lala dagaalayay ahaayeen nisfudiyadan maxaa keenahay meeshaas. marka qofka islaamnimadiisa waxa ay ku sugnaato ayaa saddex qaybood ah. waxay ku sugnaataa islaamnimada binnasi, bidilaalati iyo bitabaciyati, saddexdaasaa islaamnimada ku sugnaataa. binnasi waa qofka inuu ku dhawaaqo wax islaamnimadiisa tusaayo, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah ayuu ku dhawaaqay. oo laa ilaaha ila allahu markuu yidhaahdo, aktharu ahli lcilmi waxay leeyihin hadduu mushrik hadduu ahaay awel oo aan towxiidka ogolayn kelmadda uu ku dhawaaqay waxay keenay adduunyada axkaamta islaamka in la seenayo bimujarad nutqi shahaadateyna lagu seenay axkaamta islaamka waa adduunyada aakhirada ma ka hadlayno waayo aakhiradu xisaabuhum cala allaahi waay moogtahay dilkana waa laga joojinaa muslimnimadiisana waa la ictiqaadinaa ayb xadiid badan baan arintaas caddaynayso qisadii miqdaad waa tii uu yidhi laa ilaha ila allahu markuu ninkii hadduu gaal aan la dagaalayo gacanta intuu iga jaro uma laada minii bishajaratin faqaala laa ilaha ila allah aslamtu lilah intaba soo aroortay markaas ayaa marka rasuulku kii ku yidhi haddaad disho fa innaka bimanzilatihi qabla an yaquulaha huwa bimanzilatika ayuu noqonayaa qabla an taqtulahu uu kama qaaday manziladaada adiga waxaad tegaysaa inta uunan kelmaddaa ku dhawaaqin meeshuu isaga joogay qabla alkelima muxuu joogay dhiiggiisa waa bannaanay macsuumu dami buu ahaa adiga hadda waxaad noqonay marka waxaan ujeedaa qabla an yaquula kelmadda intuunan dhihin wuxuu ahaa muhdara dami mid dhiiggiisu uu hadur yahay ayuu ahaa moogtahay adigana hadda waxaad noqonay nin dhiiggiisu uu bannaan yahay sababto a qisaasaa lagu dilaa isagaa lagu qisaasa marka in la qisaaso waxay keenay islaamnimadiisa axkaamta adduunyada in laga sugay ee waana sida ay tarjamayaan ibnu xibaan iyo ibnu abi shayba iyo culimo badan tarjamo noocaasay bixinayaan daxaawi baa isaga sharx macaani aathaarka wuxuu leeyahay mushrig hadduu laa ilaha ila allahu bis yidhaahdo waxaa la fahmaa buu leeyahay inuu shirkigii ka baxay laakiin milalu tawxiid yahuuddaba allah keliya ha la caabudo waa dhahaan yahuuddaba qaarkood inuu marka yahuudinimo u baxaayo iyo inuu islaamnimo u baxaayo lama oge ayuu leeyahay qatligaa laga joojinaa waa la fiirinaa had waxaa laga hadlaa uga wado waa laa ilaha ila allahu bis markuu yidhaahdo haddii uu mushrigu laa ilaha ila allahu muxamedun rasuulullah uu yidhaahdo wax khilaaf culimmada agtooda male in korkiisa lagu dureerinayo axkaamulislaam axkaamulmuslimiin waa marka uu laa ilaha ila allahu keligeed oo dhaho waay waxa daxaawi uu ka hadlayo warka ka qaaday oo culimmada kalena ay leeyihin maya hadduu mushrig ah laa ilaha ila allahu ba hadduu yidhaahdo muxamedun rasuulullaahina waa isaga jirtaa waayo risaalada nebiga isaga towxiidkauba ka diidanaya awel ixtimaalka ah inuu yahuudinimo u baxaayana ixtimaal baciid awaa suma garanin ahlu kitaab yahuudi hadduu yidhaha laa ilaha ila allahuna waxay leeyihiin culimmada maalik shaafici iyo imaam axmed iyo ayaa waxay leeyihiin jeer uu muxamedun rasuulullah ku daro ma islaaminba waayo asagu laa ilaha ila allahuda ma diidanayn awel meesha ay ka taagnayd risaalada nebi maxamed weliba qaara waxay leeyihin muxamedun rasuulullah weliba waa inuu qiraabay leeyihiin risaalatu muxamedin ila annaasi caama inay tahay waayo qaara waxay leeyihiin waa rasuul laakiin carabaa loo soo diray ixtimaalkaas inuu baxo waama mar haddii uu yidhaha laa ilaha ila allahu yahuudigii muxamedun rasuulullah ku daro yahuudiyadiina uu ka beri noqdo uu yidhaha muxamed waa rasuul aniga la ii soo diray uu aamino oo yacni uu sidaa yidhaahdo waa la qiraa islaamnimadiisa nasku marka kuwaas waa taas binas aslamtu lilaahi laa ilaha ila allah waxyaabahaasaa noqon kara dayib tan kalena waxa ay tahay dilaaladana tan waa dilaalada waa mid haddaan joogno ninkii gaalka ahaa waxaa la arkay asagii oo tukanaya gaalnimaa lagu ogaa xarbi buu ahaa daarul xarbiga la joogaa salaad isagoo ku jiraa la arkay waxna lama maqlin ana isagoo shahaadanayo iyo lama maqlin keliya ficil waxaa ka muuqdo salaad waa sida hadda xadiidkan oo kale waa sujuudo sujuuddaani marka muxuu ka wadaa dalaalay u baahan tahay middaas marka waa in dilka laga joojiyo kadib marka la yidhaahye yacni maxaad sujuuddan kala jeedaa maa shahaadatay dilaaladu marka taasay u keenaysaa saba'naa saba'naa baaba lamida tii ahayd saba'naa saba'naa erey lagu islaamaayo ma ahan oo shahaadateynkii la mid baa nas ma aha laakiin waxay tusee inuu wax ka soo baxay waa in laga istaago marka ugu yaraan qoladan marka islaamnimadooda dilaala maadaama ay jirto wax tusi kara islaamnimo ay jirto gayru islaamna muxtamal ay tahay labadii ixtimaalba waa qaa'ime waxay ahayd inaan la dilin diyadan marka nisfudiye in la siiyo ibnulqayim isaga wuxuu yidhaahdaa waxaa laga soo qaaday buu leeyahay naagaha iyo ilmaha ahlu kitaabka iyo kale kuwa aan marka yacni aan lala dagaalamaynin haddii yacni la diloo kale ama kuwa waxaan ujeedaa dimada iyo cahdiga ku ilaaliyey dhiiggooda iyo maalkooda oo kalaa laga soo qaaday oo ahlulkitaabkana culimmada qaar waxay qabaan diyatu ahlilkitaab nisfu diyat lmuslim inay tahay marka nisaa la siiyey nis waxaa loo siiyey ugu yaraan uu kuwaa ka liidan maaye intaas ha la siiyo saasoo kale ibnulqayim uu ishaara ayib oo caqliga marka nisfudiyada halkaasay ka imaanay bay leeyihiin bacdi alaa'imana waxay leeyihiin maba ahaynba laasim nisfudiyadaani waxaada diyo oo laasimo maahane iyo unbaa waa laysaga tadawucay diyana ma lahayn hadday muslimiin ahaayeenna inay ardulxarbi degenaadaan ayagaaba ku gabood falay aayaddana marka waa tay ahayd fain kaana min qowmin caduwin lakum wa huwa mu'minun maxaa la yidhi fataxriiru raqabati mu'mina diye ma jirto ninkaasoo muslim haduu daarulxarbi degan yahay ee lagu qaldamo ee meesha uu ku dhintay diye ma laha kafaaro unbuu la imaanaa qofkii dilay sababtana waxay tahay isagaa qalad isku sameeyey ayib meelahaas marka midda dambana oo bitabaciyatina ilmaha yaryar ee gaalada waa gaalo xagga xukunka gaalada ilmahooda intaysan qaan gaarin fi alaxkaami dunyawiya waa ku gaalo qubuuraha gaalada lagu duugaa salaad lagu tukan maayo limaada aabbayaalkooda la raacina waakii nabigu yidhi hum minhum hum minhum ayib haddii labada waalid mid oo muslim yahayna waa islaam kan muslimka raac imaamu maalik baa isaga wuxuu yidhaahdaa aabbaha waa inuu ahaado la hooyada iyada ma raaca laakiin shaafici wuxuu leeyahay midkii walbaba midkood un hadduu muslim yahay waxaa kaloo iyadana tabaciyada soo gelaayo tabaciyat lmilki ninkan cunug yar oo dagaalaa la galay xarbi cunug yaraa lasoo qafaalay cunuga yani qof muslimaa la siiyey markii la qaybinayay waalidkiisa lama socdaan qofkaas muslimka ee milkiyey ee gacanta ku dhigay ayuu islaamnimada ku raac hadduu dhinta waa lagu dukanaa maqaabirta muslimiinta lagu duugaa ufeirsan tabaciyatu daarna waa jirtaa tabaciyatu daar waa maxay cunug laqiiq oo ayaa waxaa laga helay daarulislaam dhexdiisa gaalana waa degan tahay cunugaas muslim waay xukunkiisa ku bal culimada qaar waxay leeyihin xataa haddii laga helo daar gaala ku badan tahay laakiin xukunka muslimiinta uu ka socdo ama jiziyay bixiyaan ama xataa maba ahaanba daar laakiin dad muslim waa meel xarbi daarulxarbi laakiin qof muslima ayaa tijaaro ku haysto ganacsiga u galay litijaaratiba u galay wax noocaasoo kale u joogaa cunug baa laga soo helay meeshaas cunugaas waxaa la xukumaa islaamnimadiisa liajil halkaas qof ee muslimkaa dartiisa minhaajkana aad u faahfaahinaaba arrintaas laqiidka iyo markuu ka hadlaa waxaa dareemay marka ixtimaalka qof in muslim laga dhigo haddiiba ay suurtoobayso waa badan tahay laakiin dad waxaan ahaynaa ixtimaalaadka qofka uu muslim ku noqonayo hadday boqolkiiba boqol yihiin agtooda u gaalkeeda qaar sagaashan markay taeko wax aanba gaalnimada un ay u degdeg u tahay qaar dhahayo dadka jaahiliya ay ku jiraan iyo jaahiliya caam a jirto oo wax muslina ma jiro iyo kuwa iyagu marka dadka iska gaalaysiinayo baraa'a laga waayey baraa'adaas haddaad maqasho baraa'ada khawaarijta yacni culimmada caqaa'idka ka hadasho baraa'a waxay ka hadlaan khawaarijtu aaminsanaayeen naafic alasraq ayaa waxaasuu keenay waxaa la yidhaha nin isaga ka horreeya jiro cabdullahi ibn alwadiin la dhihi jiray wuxuu aaminsanaayey baraa'a waxa la yidhaha ninkaan aniga iga tirsanayn muslim ma aha waa inuu ka beri noqdo dadka kale iyo waxyaabaha kaleoo dhan markaasuu muslim noqonaayo aaminsanaayey naafic alasraq arintaas waa ku diiday ninkaas, waa isku gaalaysiiyeen. Marka Naafic Al-Azraq wuxuu u arkayay baraa'ada noocaas inay ku friba tahay, waa dambe kii markuu dhintay Ibnulwadiinkii Naafic Al-Azraq mas'aladii la yimid, marka waa ninkii ku gaalaysiin kaasna baraa'a la-aanteeda ku gaalaysiina, kanna waxaanu ku gaalaysiinay asagii baa. Marka wuxuu bilaabay ninkii aniga ii imaanayo waa inuu dadka kale ka beri noqdaa, waana in la imtixaano oo la hubiyo imtixaan iyo tabayin iyo tawaquf iyo barnaamijkaas. Markaasaa markii dambe Naafic marka dadku imtixaani jiray, baraa'adaasuu la yimid, ciddii aan aaminsanayn sidaasna waa gaalaysii jiray. Abu Sacad Assamcaani marka wuxuu yidhi kitaabkan Ansaaf nisbada Azraqi markuu ka hadlayo wuxuu yidhi waxaa la yaab inuu yidhi min cajaa'ib alkhawaarij, waxaa ka mid a asaariqada weliba waxyaabaha ay la imaadeen shay marna inuu gaalnimo noqdo, mar kalena ka tegistiisu inay gaalnimo noqoto. Naafic marka markii hore isagu isma gaalaysiinin berigii hore, oo Cabdullahi ibn al-Wadiin ay iskhilaafsanaayeen wixii uu ka tegey gaalnimo marnaba yani mawnan isdhihin gaalnimo iskuma xukumin. Bacda mudda haddana shaygii ka tegistiisu ku gaalaysiinaa dadka, marka waxyaabahaas marka tanaaqudaadkaas ayaa laasimaya. Waana cawaam haddaad u fiirsato caamo jamaacaadkan takfiiriga haddaad fiiriso magacyadooda kala duwan ba halahaadaane waxaad dareemay hal diin yaqaan waa ku yaryahay wax dhan caamo ah. Maxaa caamo isugu geeyey meeshaas iyo ashbaahu alcawaam? Waxaa kaloo lamid a yani khawaarijtuna saasay caamo u ahaayeen asxaabtay kasoo horjeedeen, marna isma dhihin war idinku saxaabo idinkuma dhex jirto, armaad qaldantihiin isma aynan dhihin kuwan. Laakiin kuwanna sidii oo kale culummadii oo dhan wax culumo oo ku dhex jira arki maysid, siday ku saxsan yihiin. Marka haddana jaahiliyadii maxaa looga baxaa? Waxaa looga baxaa qolana jaahiliyada dadku waxay rabtaa inay uga saarto rasaa'il yaryar oo macaalim fi dariiq. Kuwo kalena jaahiliyadii dadku waxay uga saarayaan iyaguna rasaa'il ninka qoray uu Soomaali yahay oo markaa yani hadaad rabto inaad islaamto rasaa'ishaas akhriso. Xukumu man qaala laa ilaaha ila allahu inaan marka xataa taariikhda Soomaalida berina aan culumanimo lagu baranin lagu aqoonin. Marka waxaan aad ula yaabnay marka jaahiliyadii waxaas haddana layskaga bixinayaa fastacsamuu intaa ka badanayn u baahantahay masaa'ishan oo kale waqtiga unbaan nahay. Fastacsamuu bisujuudi, sujuud ayay marka magan galeen. Faqutiluu waa la laayay, faqadaa rasuulullahi sal allahu slam binisfi alcaqli buu nebiga bixiyey. Wa qaala wuxuuna yidhi nebiga innii bariun, aniga beri baan ka ahay min kulli muslimin muslim kastoo maca mushrikin mushrik maciisa ahaa. Uma qaala rasuulullahi sal allahu slam nebigu wuxuu yidhi alaa hooy laa taraa naaraahumaa, labadooda deb is arki maayaan, mu'min debkiis iyo mushrik debkiis yaynan is arkin macnaha yaynan is arkin. Taan marka macnaheedu maxay tahay? Saddex macnaa la tilmaamaa. Macnaha koowaad waxay tahay qofka muslimka ah ha ka fogaado qofka gaalka ah xagga deegaanka, oo waa inuu gurigiisa ka fogeeyo guriga mushriga. Ibnulathiiraa sidaas yidhi. Macnaha labaad wuxuu yahay laa yastawii xukmaahumaa, mu'min iyo mushrik xukunkooda ma sinaanayo. Waqaala bacduhum, qaar wuxuu yidhahdeen ina allaha qad faraqa bayna daari lislaami waalkufri, daarulislaami iyo daarulkufri ilaahay waa kala geeyey, waa kala bedelay. Marka daar ayaa jirta daarulislaam iyo daar daarulkufri. Meeshii axkaamta ka qaalibka ay axkaamta islaamka tahay waa daarulislaam, meeshii ad axkaamta ka qaalibka ay tahay axkaam gaalana daarulkufri weeyaan. ayb khaaabi marka isagu macnahaasoo kale ishaare marka waa iska macnihii hore waa soo galaa kan. falaa yajuuzu an yusaakina alkufaara fii bilaadihim, ma bannaana ayuu leeyahay khaaabi inuu marka bilaadooda la dego deganaado, oo marka masaakiinta iyo guryaha in la kala fogeeyo. yaa laga qaadanaa. macnaha saddexaadna ahlu lugada wataano iyagu waxay leeyihiin waxaa laga wadaa bay leeyihin laa yattasim bisimati lmushrik walaa yatashabah bih laa tataraa naaraahuma, macnaha iyaunan isku shabihin mu'min gaal iyus isku shabihin. waalcarabu taquulu, carabtu waxay dhahdaa maa naaru baciirika, maa naaru baciirika, ratigaaga sumadiisu maxay tahay. marka laa tataraa naaraahumaa labadooda sumadii aynan isyeelanin. tan lafteeda macnihii hore waa ka soo baxaa, waayo hadday isdhex deganaadaan isku sumaday noqonayaan, oo markaa yacnii dhaqankay isaga ekaanayaan, caqiidaday isaga ekaanayaan, jirada kan ku jirtaa kan ku soo faafaysa ku soo feexaysa. macnahaas marka saddexdaas macnaa la ishaaray. tahdiibu sunanka ibnulqayimna macno aad u qiimi badan buu ka bixiyey meeshaan. wuxuu yidhi marka lasoo koobo, waladii yadharu lii min macnaahu, aniga waxaa ii muuqanaya, yuhi ibnulqayim, macnaha xadiidkan, anna annaara, bal u fiirso warkan, anna annaara hiya shicaaru lqowm, dab qolo calaamadoodu ahay cinda nuzuuli, marka la degaayo. ani dadku inay meel degan yihiin maxaa lagu garanaa dabka sooma, marka bannaan la joogo baadiye dabaa la shidana, dadka marka cid hebel ciddii xaggay degantaha meesha dabkaas ka baxayaa la fiirsana. shicaaru lqowm waayo cinda nuzuuli, wa calaamatuhum, iyo calaamadooda waayo dabka, wa hiya tadcuu ilayhim, dabkaasi dadka ugu yeeraa qoladaas, waaariqu midka guuraynayana, yanasu bihaa, meeshii uu dabka arkuu soo aadaa sooma waa wuhishana. faidaa alamma bihaa, hadduu dareemo uu arko, jaawara ahlahaa wasaalamahum, dabkaas meeshuu ka baxayo la dersaa, waa la nabadtamaa. marka wuxuu yidhi fanaaru lmushrikiina, mushrikiinta dabkoodu macsiyatullaahi, waa macsi ilaahay ou calaamad u yahay. wa naaru lmu'miniinana fanaaru lmushrikiina tadcuu ila shayaan, mushrikiinta dabkoodu shayaan shayaan ayay dadku ugu yeeraysaa. wa ilaa naari laakhirati, iyo naarta aakhiro, dabkooda meeshuu ka baxaayo aakhiro, dab naareeduu ku geynaa ama shayaan buu kugu yeeraa. fa innahaa innamaa tuuqadu fii macsiyati illah, waayo dabkan maxaa lagu huriyaa gaalada dabkooda macsi ilaahay. wa naaru lmu'miniina, mu'miniinta dabkooduna tadcuu ila allaah, ilaahay xaggiisa, laana meeshii mu'min joogo towxiid waxaad ka weheshanaysaa sumaa iyo daaco, tadcuu ila allaahi, wa ilaa daacatihi, iyo alla daacadiisa, wa icsaasi diinihi. ayb sidaasay iyadana tusay. fakayfa tattafiqu annaaraani, marka labadan dabse isu waafaqayaan, marka laba meelay u kala socdaan. wahada shanuhumaa, tacbiir cajiib la way, marka laa tataraa naaraahumaadaas, yacnii dabkan adiga waa kusoo jiidana, dabkaas marka gaalada hadduu kusoo jiitana, naartii aakhirow kuu wadaa. mu'miniin dabkoodna meesha uu ka baxaayo jannadii iyo daaco rabbi oo kuu wadaa buu leeyahay. marka labadaas dab saasay u kala duwan yihiin, xaqiiqduna saas waa. waayo dabka gaalada shaydaan inuu dadka ugu yeerayo waaba muuqataaba dadka ku ta'asuray oo noloshaas ku qancay oo ku faraxsan, yani kuwa maanta yani waxyaabaha qariibka ka maqlaysa gaalnimada dhibkay leedahay waa maxay, dadku isku mid waaye, yani ayagaa ka fiicanba muslimiinta, ayagaa ka cadaalad badan, iyo qaar ku dhahaya annaga tuugaan nahay uu kuleeyahay ayagaaba roon. marka waxaasoo dhan marka in kufriga uu loo arki waaye marad iyo jiro waxaa keenay middaan uu ka hadlaayo. hada akhiruhu, wallahu aclam, sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin.